Dinle sevgilim, bir çift sözüm var. Şu yalan dünyayı etme bana dar. Gözler gördü gönlüm, sevdin eyleyim. Söyle bunda benim ne günahım var? Gözler gördü gönlüm, sevdin eyleyim. Söyle bunda benim ne günahım var? Bana acı sözler deme, yanım. Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım. Dil yarası derin olur, çare bulunmaz. Bir de derman derman diye kahrolmayalım. Kaderime boyun eğdim, sen eğmiyorsun. Tanrım seni bana yazmış, inanmıyorsun. Bir biz miyiz dünyada, sefil aşıklar? Benim bu halimi neden beğenmiyorsun? Önceleri bana ümit vermiştin, şimdi neden böyle birden değiştin? Mecnun Leyla'sını, Kerem Aslı'yı, ben de seni onlar gibi candan sevmiştim. Mecnun Leyla'sını, Kerem Aslı'yı, ben de seni onlar gibi candan sevmiştim. Bana acı sözler deme, darılmayalım. Sonra pişman oluruz bak, ayrılmayalım. Dil yarası derin olur, çare bulunmaz. bir de derman, derman diye kahrolmayalım. Dönüşü olmayan bir yola gidiyorum. Son defa gel göreyim, çırpınıyorum. Sen canımdan bir parçasın, söküp atamam. Sen yanımda olmayınca ölemiyorum, ölemiyorum, ölemiyorum.